إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فلقد خرج الخليل إبراهيم عليه السلام بامرأته وولده إسماعيل عليهما السلام أليتوكا إبراهيم عليه السلام نمكيوي wakiwa na mtoto wao kwa pamoja walitoka katika mahala pao hatta wadahuma fi mawdhi'in baytillahi alharam akaondoka na watoto na mtoto wake Ismail na mkewe Hajir mpaka akafika akawaweka mahala ambapo leo hii kuna baytullahi alharam Makkah ولم يكن في هذا الموضع نهبقوا katika sehemu hii ambayo Ibrahim alayhi salam aliowaacha alipomwacha mke wake na mtoto wake Ismail lam yakun fiha min ahadin wala min ma'in wala min insin wala shay hapakuwa na maji wala hapakuwa na binadamu yoyote wala hapakuwa na kitu chochote kama vile wanyama au labda ni mbuga hizi bali lilikuwa ni jangwa Ibrahimu alayhi salam wa wada'a indahuma khiraban min tamrin wa siqa'an min ma akawawekea tu kifuko cha tende na kidumu fulani cha maji famtalaqa alayhi salam na akaondoka Ibrahimu alayhi salam عائدا راجعا هل يقوى نرجيا كل أماك ومتوكا كم واشم كواك نام واشم ونا إسماعيل كتك ينوهيلو أمبالو ليس فيها إنس ولا أنيس إنه أمبالو هكونا منادام ولا هكونا منك وكم لوازة ولا هكونا ونياما ولا فور لمجاني فأم باتشكوا مهالا أنز كليما au labda kuna maji kama ni mto aanze kufanya kadha wa kadha akamwacha mwanamke na mtoto wa Hajiru alayha salam na mkewe kana fi athari alikuwa nyuma yake Ibrahimu alayhi salam Ibrahimu anaondoka na aliyakuwa haangalii nyuma wala nini lakini nyuma yake mkewe Hajiri anamfuata وهي تقول نهي أنا سيما مكواك يا إبراهيم إيه إبراهيم أتتركنا في هذا الموضع walaysa bihi min insin wala shay, watuacha katika maeneo haya na hali ya kuwa hakuna mtu yoyote wala hakuna kitu chochote. Haya maneno yuraddiduha alayha salam, anayerejea kwa Ibrahim alayhi salam mke wake Hajir kumwambia mme wake. Wa Ibrahim alayhi salam la yaltafitu alayha wala yujibuha, hamjibu wala hamgeuki nyuma, anaendelea kuendelea na safari yake kurudi. Mke anamkimbilia mme wake, anamwambia mme wangu, unaniacha hapa mimi na huyu mtoto, mazingira haya hayana mwanadamu wa kutusaidia, wala hakuna kitu cha kutuliwazia sisi, kama vile ni mashamba, kama vile ni maji. Allahu amaraka bihadha, je, ni Mola wako ndiye ambaye amekuamrisha kwa hili jambo? Ni Mola wako ndiye ambaye amekuamrisha ufanye hivi? Qala Ibrahim, ashara Ibrahim alaiha an na'am, Ibrahim akamwashiria ndiyo, hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu ameniamrisha, nami nimekuja kutekeleza amri hii. Faqalati Hajir, Hajir alayha salam akasema, idhan lan yudayyi'una Allah, hivyo basi ikiwa hii ni amri itokayo kwa Allah, ikiwa haya ni maagizo yatokayo kwa Allah, Allah subhanahu hawezi akatupoteza, hawezi akatuacha, hawezi akatutelekeza katika maeneo haya. Angalia jambo kama hili, Ibrahimu alayhi salam ambaye makatha muddatan tawila, aliyekaa muda mrefu amekosa mtoto au amekosa watoto, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia mtoto. Kisha baada ya kumjalia mtoto, Allah subhanahu, mtoto yule akiwa ni radhi, bado ananyonya kwa mama yake, amri ikaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala aende akawaache mahala pale, sehemu ambayo haina msaada wa sampuli yoyote, mji bado haujawa ni mji, watu bado hawajasogea maeneo hayo. Ibrahim alayhi salam anakwenda kumwacha mwanamke. Basi waweza ukasema ya kwamba mwanamke ana afadhali kwa sababu yeye ni mtu mzima, anaweza akafanya mambo fulani, lakini fakaifa habi hadha alwalad, vipi huyu mtoto ambaye radhi ananyonya, mama akikosa chakula huyu mtoto atanyonya vipi, mama akikosa nguvu huyu mtoto atanyonya vipi? Lakini amru min Allah, hii ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, pale ambapo mula wake alipomwambia Ibrahim aslim, nyenyekea, fata amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahim kwenye amri ya kujisalimisha, kwenye amri ya kufuata maagizo ya Allah, aliposema aslamtu li rabbil alamin, nimejinyenyekeza, nimekuwa ni dalili, nimekuwa ni mnyonge kwa amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwacha mke wake, akamwacha mtoto wake. Famadatil ayyam wa marratil ahdath wal alam, yakapita masiku mengi, yakapita matukio makubwa makubwa baina ya mama na mtoto wake, bali yakapita maumivu makubwa makubwa baina ya mama na mtoto wake. Famatat Hajir alayha salam, mke akaondoka akafa. Kajaa Ibrahimu alayhi salam, Ibrahimu akaja akamkuta mwanaye, na mwanaye faarafahu, akamjua ya kwamba huyu ni baba yake. Wanasema na wachuoni, min dhalika, kutokana na hilo, min al-ubuwati wal-bunuwa, kuna mambo ya ubaba na kuna mambo ya ya utoto yamepelekea mtoto kumfahamu kwamba huyu ni baba yake, na baba akajua huyu ni mtoto wake. Baba amekuja mara ya pili baada ya kuwatelekeza na mji umepanuka na kupatikana watu, anakuja kwa mtoto wake asiyekuwa na mama. Baba anamwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, inna Allaha amarani bi amrin, kika ya Allah ameniamrisha mimi jambo fulani. Qala alwalad, mtoto akasema, Ismail, ya abati, ewe baba yangu kipenzi, if'al ma amaraka Allah fanya lile ambalo Mola wako amekuamrisha. Baba akamwambia atuinuni, je, utanisaidia katika hii amri? Mtoto Naamu akasema ndio, nitakusaidia baba yangu. Qala Ibrahim rahimu akasema inna Allah amarani an attakhidha fi hadha almakani baitan yahujju an-nasu ilayhi, kwamba Allah subhanahu ameniamrisha nifanye katika hii sehemu, nijenge katika hii sehemu, nijenge nyumba ambayo watu wataikusudia kuja kufanya ibada. Faja'ala Ibrahimu alayhi salam, akawa Ibrahim, faqama Ibrahim, Ibrahim akasimamia jambo hilo, akawa anajenga. Wa kana Ismail yajma'u li abihi hajara, akawa Ismail anakusanya mawe anampa baba yake, baba yake anajenga nyumba. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Rabbana, ewe Mola wetu. Ibrahim alayhi salam aliponyanyua kuta, yeye na mwanae wakafanya ile kazi. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim na mtoto wake wakaijenga ile Kaaba, wakajenga Makka wakiwa katika hali hiyo. Na kipindi hicho sasa kati ya baba na mtoto, faja'ala zaman, nyakati hizo baina ya baba na mtoto, pakaingia taalluq bil mahabba baina alwalidi wa waladi, yakaingia mafungamano ya mapenzi kati ya baba na mtoto. Baba akaanza kumpenda mwanaye kweli kweli. Fa arada Allahu an yakhtabirahu bi amrin adhimin shadid. Allah subhanahu baada ya kuyaona mapenzi ya baba kwa mtoto yamekuwa ni makali, akakusudia kumtahini Ibrahim na yeye na mwanae wake, tena mtihani uliokuwa mkubwa, mtihani uliokuwa mzito. Ibrahim alayhi salam fama kana yamliku illa at-taslim wal istislam. Ibrahim hakuwa katika huu mtihani isipokuwa ni kujisalimisha na kujinyenyekeza kwa amri na mtihani aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay, mtihani uliokuja ni amri ya baba kumchinja mtoto wake. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, pale mtoto alipokuwa sasa ni mkubwa, baba akamwambia mwanae inni ra'aytu inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara, mwanangu mimi nimeota usiku ya kwamba mimi ninakuchinja, na ndoto ya manabii ni wahyu min indillah, ndoto za manabii ni wahyi na ni ufunuo utokao kwa Allah subhanahu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Baba anamwambia mwanaye ya kwamba mimi nimeota kwamba napatikana nikuchinje wewe. Bila shaka kwa majawabu ya haraka haraka yangelikuwa ni kukataa kwa huyu mtoto, ni kukataa maelezo baba yake. Mtoto akamwambia if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba fanya kile ambacho umeamrishwa, utanikuta mimi ni miongoni mwa wale ambao wenye kusubiri. Ibrahimu alayhi salam akawa amepata jawabu nshafia, lakini bado mapenzi ya mtoto wake yamejaa katika moyo. Akafikia kipindi ya kutekeleza jambo la kumchinja mwanaye. Falamma aslama wa tallahu liljabin, na pindi walipojinyenyekeza baina ya mtoto na baba yake, walipojisalimisha kwa lengo la kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, watallahu liljabin, na akawa amemlaza kiubavu mwanaye kwa lengo la kutaka kumchinja. Wanadainahu an ya Ibrahim, tukatoa sauti ya juu kabisa kumwita, ewe Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, hakika ndoto yako imekuwa ni ya kweli, makusudio yako ya kumchinja mwanao yameonekana ni ya kweli, amri ya Allah subhanahu kwako wewe imekuwa ni ya kweli, kwamba umekusudia kabisa kuitekeleza. Na mtoto tayari ameshakuwa tayari kuitekeleza amri ya Allah ya kuchinjwa. Wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, hivyo ndivyo tunavyowalipa wale watu ambao ni wema. wale ambao wamesimama katika sheria za Allah. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hivyo ndivyo tunavyowalipa wale watu ambao wenye kufanya mema. Ayuhan nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadhihi alqisa, qisa ya Ibrahim kwa ufupi huu ni ibratun wadhiha, ni mazingatio yaliyokuwa wazi ala sifati almuslim alkamil almustaslim li shar'i Allah tabaarak wa ta'ala. Kisa hichi kinaonesha mazingatio ya wazi juu ya sifa ya Muislamu aliyekamilika aliyejinyenyekeza kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba inapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu wa kweli anasema sam'an li rabbi wa ta'a. Yanapokuja makatazo ya Allah subhanahu, Muislamu wa kweli anasema sam'an li rabbi wa ta'a. Allah subhanahu wa ta'ala pia anazungumza na Qur'ani, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa ulai faqad dhalla dhalalan mubina. Haikuwa kwa muumini wa kiume na muumini wa kike pale ambapo Allah anapohukumu jambo halafu yeye akawa na khiari, akawa na machaguzi, nitalifanya sintalifanya, nisubiri kidogo, ngoja wakati usogee pembeni. Na yote atakaye muasi Allah na mtume wake, kwa hakika amepotea upotevu uliokuwa wazi. Hadha al-Faruq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, alipokuja katika jiwe kwa lengo la kulibusu jiwe, akamwambia inni a'lamu annaka hajar, mimi ninafahamu kama wewe ni jiwe, la tadhuru wala tanfa, wewe jiwe haudhuru wala haunufaishi, walau anni ma raaitu rasulallah, lau mimi nisingalimuona mtume sallallahu alaihi wasallam yukabiluka, anakubusu, ma kabbaltuka, kamwe mimi nisingeweza kubusu. Ayuha nnas, fa inna haqiqata alislam, haqiqa ya uislamu wasawasawa, an takuna almuslima, muislamu uwe, an takuna almuslimu munqadan li shar'i Allah tabaarak wa ta'ala, uwe wewe muislamu ni mwenye kuzitekeleza na mnyenyekevu kwenye amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله واجوا الله سبحانه وتعالى، حقيقة ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ونمي فان يواز كناقق بسلميشا na kujinyenyekeza kwenye amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika khutuba iliyopita tulitoa baadhi ya mifano kama vile jambo la kuharamishwa pombe. Ilipokuja amri ya kuharamu wa pombe, hawakuwa na khiari wala hawakuwa na machaguzi wala kusogeza muda, wakasema intahaina, intahaina, tumekoma, basi jambo limeisha. Bali tumepita katika mfano mwingine ya kwamba dhalikum sahabi, yule sahaba ambaye alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka apewe wasia, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wasia, alla yasubba ahada, kwamba asimtukane mtu yoyote. Baada ya maneno ya mtume na wasia huu, yule bwana anasema fama sababtu min ba'di, sijamtukana baada ya haya huu wasia, fama sababtu min ba'diha, sijatukana baada ya wasia huu min insin, mwanadamu wala hayawan wala mnyama wala ba'id wala shajar wala hajar, sijatukana jiwe wala mti wala mwanadamu yoyote, kwa sababu aliyenipa wasia ni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuha nnas, enyi watu, wanawachuoni unasema ya kwamba kanuni maalumu maarufu ya kwamba la yathbutu qadamu almuslim au la yathbutu qadamu almu'min, hauwezi ukathibiti unyayo wa muumini, illa isipokuwa idha marra ala qantarati taslim, isipokuwa atakapopita katika daraja la kujisalimisha. Min Allah tabaraka wa ta'ala risala, ujumbe unatoka kwa Allah. Wa min ar-rasul al-balagh, na kwa mtume ni kufikisha ule ujumbe. Wa alaina at-taslim, na ni wajibu kwetu sisi kujisalimisha na kujinyenyekeza katika amri za Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu, hakika law ansafa al-insanu fi hadha az-zaman, law mwanadamu atafanya uadilifu kuangalia hizi zama, akaangalia jinsi gani yakhruju min baiti, anatoka nyumbani kwake mutawaddian, hali ya kuwa ni mwenye kuchukua udhu. Na kwa nini anachukua udhu? Yakulu, nasema sam'an li rabbi wa ta'a, nimemsikia mola wangu, nimemsikia mola wangu na nimemtii. Ndani nyumba yake, ndani ya mahala pake, ofisi yake, sehemu yake, anafika nyumbani kwake anatia udhu au kabla ya udhu. Muislamu huyo anajikagua upande wa nguo zake, je, ni safi au ni chafu? Kama ni chafu anabadilisha. Kwa nini anabadilisha hizi nguo? Yakulu sam'an li rabbi wa ta'a, anaenda anachukua udhu. Kwa nini anachukua udhu? Yakulu sam'an li rabbi wa ta'a, mimi nimemsikia mola wangu na ninamtii mola wangu, ameamrisha hili jambo la watu kufungua udhu. Na anapiga hatua zake, ya kwanza, ya pili, mpaka anafika ndani ya msikiti. Hatua hizi wapiga waenda wapi? Naenda msikitini. Kwa nini? Kama ala rabbi wa ta'a, kwa kumsikia Allah subhana, nafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu huyo hali ya kuwa amevaa mavazi mazuri yaliyokuwa masafi, kwa nini amevaa mavazi mazuri? Sam'an li rabbi wa ta'a. Anaingia msikitini, yusalli tahiyata almasjid, anasali tahiyata almasjid. Kwa nini? Sam'an li rabbi wa ta'a. Anawahi safu ya mwanzo. Kwa nini anawahi safu ya mwanzo? Sam'an li rabbi wa ta'a. Anaongea na watu maneno mazuri. Kwa nini anaongea na watu maneno mazuri? Sam'an li rabbi wa ta'a. Na hivyo hivyo muislamu aliyokwenda haji anatoa pesa zake milioni kumi. Kwa nini anatoa milioni kumi? Sam'an li rabbi wa ta'a. Anakwenda Mina, anakwenda Arafa, anasimama Arafa, anafanya tawaf. Kwa nini yote haya? Sam'an li rabbi wa ta'a. Vile vile ndugu zangu, mfumo huu ndio tunauona katika mifumo mingine. Masala ya kuoa, anafikia muislamu anaoa, limadha? Sam'an li rabbi wa ta'a. Muislamu huyu anafanya aqiqa kwa mtoto wake aliyempata. Kwa nini? Sam'an li rabbi wa ta'a. Muislamu huyu anatoa sadaqa. Kwa nini anatoa sadaqa? Sam'an li rabbi wa ta'a. Hivyo ndivyo hakika ya muislamu. Unyayo wa muislamu katika dini hii hauwezi ukawa madhubuti imara kama hatukuwa ni mwenye kujisalimisha na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya asafa, na ni masikitiko makubwa, na ni masikitiko makubwa pale ambapo unapoona almuslimun wa islam yufarrituna fi awamiri llah, wanatembea kwenye amri za Allah subhanahu. Wangapi katika waislamu ambao wanatoa umri wao kuweza kumtambua mola wao subhanahu wa ta'ala, kujifunza amri za Allah subhanahu. Alhalalu bayinun walharamu bayinun, mambo ya halali yako wazi na mambo ya haramu yako wazi, lakini utayajua kwa upambanuzi wake lau muislamu atakaa chini kujifunza. Lakini watu wameacha kujifunza dini ya Allah, wameacha kukaa katika hilaki dhikr, vikao vya visomo. La yadhkuruna Allah wala yataallamun, hawa mdhukuru Allah wanapokaa, bali hata kujifunza hawajifunzi. Vipi utakuwa ni muislamu wa sawasawa na hali ya kuwa tukhalifu shara Allah? Unajidai barabarani, watembea, wavaa mavazi mazuri, lakini wewe min ajhali nnas, ni katika watu wasiomtambua Allah kisawasawa, hali ya kuwa sifa yako wewe ni sam'an li rabbi wa ta'a. Sifa yako ni kumsikia Allah na kumtii Allah subhana. Allah ameamrisha kundi litoke lina likasome likatafute ilmu liyatafaqahu fi din. Wewe hilo wazo hauna, wala fikra hiyo hauna, bali sio hivyo, wa ghairu dhalika fa'addi wala harak, wala sio jambo la ilmu, bali milango mingine mingi. Watu wamedumkia katika maasi, wameingia kwenye madhambi makubwa, na aliyakuwa sifa yao ni sam'an li rabbi wa ta'a. Masahaba Ibrahimu alayhi salam, angalia mtoto ambaye kapewa akiwa yeye ni mtu mzima, umri umempita mrefu hajapata mtoto, anapata mtoto anaambiwa aende akamwache kwenye jangwa yeye na mama yake. Lakini kwa nini akayatekeleza haya? Sam'an li rabbi wa ta'a. Anapewa amri ya kumchinja mtoto, anakwenda kumchinja mtoto. Kwa nini? Sam'an li rabbi wa ta'a. Ayuha an-nas wa fiqh, Uislamu wa hakika sio Uislamu wa madai. Uislamu wa hakika ni Uislamu wa vitendo. Nasalu Allah bimanihi wa karamihi an yarzuqana al-islam sahiha, wa nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaruddana ila dinihi maraddan jamila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.